Miała zarzuty i trafiła do aresztu. Poważny wypadek w rejonie Orlej Perci w Tatrach. Z dużej wysokości spadł turysta, trafił do szpitala w Zakopanem. W tym serwisie też ważne przypomnienie. To, co dajemy, otrzymujemy w zamian kilka razy, więc dzielmy się, pomagajmy. Apeluje jedna z osób nagrodzonych w Nowym Sączu za charytatywną działalność. Areszt dla matki podejrzanej o zabójstwo 1,5-miesięcznego syna. Chłopiec zmarł w piątek w olsztyńskim szpitalu dziecięcym, do którego trafił z licznymi obrażeniami. Rodziców zatrzymała policja. Wczoraj zostali przesłuchani. 32-latek został przesłuchany jako świadek i zwolniony do domu. 29-letnia matka usłyszała zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Podejrzana nie przyznała się, złożyła obszerne wyjaśnienia, które są w dużej mierze sprzeczne z dotychczas zebranym materiałem dowodowym. Wiadomo, że rodzina nie była objęta procedurą niebieskiej karty i w domu nie było wcześniej interwencji policji. 5 lat więzienia grozi z kolei 28-latkowi z Głowna w Łódzkiem, który usłyszał zarzuty znęcania się i spowodowania obrażeń ciała u 3-miesięcznego dziecka. O tym, że mogło zostać pobite, poinformowała opiekę społeczną partnerka podejrzanego. Lekarz pediatra potwierdził możliwość znęcania się nad chłopcem i kazał zawieźć dziecko do szpitala w Łodzi. Biegli ustalili, że oprócz siniaków na twarzy chłopiec ma też złamaną rękę, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Do złamania rączki nie mogło dojść w sposób przypadkowy poprzez na przykład uderzenie rączką o łóżeczko. Natomiast jeżeli chodzi o sińce na twarzy, jak stwierdził biegły, mogły powstać na skutek uderzenia bądź przyciśnięcia ręką. Ojciec przyznał się, że bił syna, bo jak mówi, go denerwował. Został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Dodatkowo śledczy zwrócili się do sądu o rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej. Dziś posiedzenie w tej sprawie. Groźny wypadek w Tatrach. Z gąsienicowej turni do Dolinki pod Kołem w Tatrach Wysokich spadł turysta. O zdarzeniu ratowników powiadomili inni turyści, informuje zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota. Na miejsce poleciał śmigłowiec z ratownikami, którzy desantowali się tam w tym miejscu właśnie upadku. Mężczyzna był nieprzytomny, oddychający, uraz głowy, no i w takim ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. To prostrzega, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne. Wszystkie szlaki są oblodzone, w wielu miejscach przykryte śniegiem. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach upamiętniono wczoraj generała Ryszarda Kuklińskiego, pierwszego oficera Wojska Polskiego w NATO i agenta CIA. Stajemy do uroczystego apelu pamięci przy grobie generała Ryszarda Kuklińskiego, aby w 13. rocznicę jego śmierci złożyć hołd wielkiemu polskiemu patriocie, walenrodowi XX wieku. Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci generała Kuklińskiego. Ryszard Kukliński jako sekretarz polskich delegacji na posiedzeniach Układu Warszawskiego wydobył stamtąd supertajne plany sowieckie ataku na zachód Europy i przekazał je Stanom Zjednoczonym. To pozwoliło Stanom Zjednoczonym pokonać Związek Sowiecki, Imperium Zła w sposób pokojowy. To jest największa zasługa Ryszarda Kuklińskiego. Informacje o ofensywie sowieckiej na zachód Europy Ryszard Kukliński przekazał właśnie państwom NATO. W ubiegłym roku prezydent awansował pułkownika Kuklińskiego do stopnia generała brygady. W Nowym Sączu rozdano statuetki Ziarnka Gorczycy. To nagroda dla osób lub firm, które angażują się w działalność charytatywną. W kategorii firma wyróżniono m.in. spółkę Newag produkującą pociągi, która wspiera finansowo sądeckie hospicjum. Prezes zarządu Zbigniew Konieczek mówi, że nagroda jest tu najmniej ważna. Cieszę się, że ktoś to zauważył, że ktoś to docenił, ale nie robi się tego dla nagrody, absolutnie. Nagroda jest rzeczą ostatnią, bo nie pierwszy raz wspieramy sądeckie hospicjum. Inne organizacje, nie o to tutaj chodzi, absolutnie. Tutaj chodzi o to, aby pomóc. W kategorii osobowość doceniono m.in. prezes Fundacji Braterstwo Iwony Romaniak, która organizuje w kraju pobyty dzieci z Ukrainy polskiego pochodzenia. Trzeba się dzielić. Są ludzie, którzy mają mniej, a my możemy dać siebie, a to jest najważniejsze. To, co dajemy, otrzymujemy w zamian kilka razy, więc dzielmy się, pomagajmy. A nagroda motywuje bardzo do dalszego działania, dlatego że to jest wspaniała nagroda. Jeden z organizatorów plebiscytu Maciej Kurp, prezes Związku Sądeczan, zaznacza, że konkurs przede wszystkim ma na celu promować dobra. Ideą jest promowanie postaw szlachetnych, dobroczynnych, a poprzez promowanie również czynienie dobra. Bardzo się cieszymy, że możemy takich ludzi tutaj pokazywać sądeczanom, pokazywać te postawy, które wydają się nie do przecenienia. Po uroczystej gali był bal charytatywny, z którego dochód również przeznaczony zostanie na potrzeby sądeckiego hospicjum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

i popłynie pieśń po lesie, echo w Polskę ją poniesie. Będą ptaki ją śpiewały, będzie wiatr w gałęziach grał. Będą panny nocą śniły, będą śniły i marzyły, by im panu straki paczki męża dał. Będą panny nocą śniły, będą śniły i marzyły, by im panu straki paczki męża dał. No właśnie, pieśń podchorążych, taki to jest właśnie gorzki żart tekstów Ziutka Szczepańskiego, który pisał trochę przez łzy. To był taki uśmiech przez łzy. Tam w tych tekstach było wszystko i też tak będzie na koncercie. Przypominam, że moimi gośćmi są uczestnicy, członkowie Teatru Od Czapy Garwolińskiego, właściwie przedstawiciele tegoż sporego teatru. W tym całkiem sporo przedstawicieli grona męskiego, do których to pytanie na początek kieruję, bo rozmawiamy dzisiaj o gryfie, o żołnierzu, o chłopaku, który się urodził w żołnierskiej rodzinie, który do czasów powstania, bo dotrwaliśmy opowieścią do czasów powstania, miał niejedną przygodę jako ten ułan, również jako partyzant w lesie. No i potem patrząc na kolejne jego najróżniejsze historie związane z powstaniem i po powstaniu. No niemal wojenny 007. Nie ma takiej pokusy, ale mu zazdroszczę. Ale żył w ciekawych czasach. Ale mógł się sprawdzić jako mężczyzna. Bardziej słuchając tych historii można tak na początek przymrużyć oko i prawdę, to aż się tak mówi, że tak rzuca się na myśl, że to wręcz niemożliwe, żeby tyle po prostu takich historii w życiu jednego człowieka. I tak naprawdę dla mnie osobiście z tej perspektywy to jest ciężko sobie móc nawet postawić się w sytuacji takiej iście filmowej wielokrotnie, gdzie po prostu gryf wymykał się śmierci i to naprawdę o włos. To aż ciężko, tak jak mówię, się stawiać w takiej sytuacji. Ale nie ma takiej myśli, mógł się sprawdzić. Takie to męskie przygody były. Ta myśl umyka w momencie, gdy człowiek sobie uświadamia, że jednak może oberwać tą kulą. Że ta kula może go ranić, ta kula może go dosięgnąć. I wtedy nie ma tej zazdrości. Bo pomimo, że on był fenomenalnym żołnierzem, człowiekiem oddającym serce ojczyźnie, we mnie nie ma ani krztyny zazdrości. Zresztą zazdrość to też grzech. Ale nie ma krztyny radości, bo straszne jest po prostu mieć to uczucie, że gdzieś tam z każdej strony ta kula może dosięgnąć. Tak, obyś żył w ciekawych czasach? Ten, trochę tak. ale też to, że Gryf wielokrotnie tej śmierci naprawdę się wymykał, o czym można przeczytać w książce. Natomiast jeżeli chodzi o takie przeżycia agenta 007, no to ja myślę, że najlepiej się je przeżywa czytając i wzrasta, kiedy wzrasta to napięcie, jak się to o tym czyta, tak jakby się oglądało ten film o tym agencie 007. Natomiast żeby samemu to przeżyć, no to ja myślę, że jednak to była kwestia, że on nie prosił o to, tylko to zostało mu dane. No my mamy, jak każdy ma swoją ścieżkę, także to nie jest kwestia do zazdroszczenia. Ale właśnie my chyba na to patrzymy po prostu przez pryzmat takiego ujęcia kinowego, tego rodzaju historii. Tak, że my już jesteśmy epoce kina, że już widzimy to filmowo po prostu. Mhm. Ale wtedy można było się wykazać, pokazać, ile jestem wart. Teraz też się można wykazać. Teraz absolutnie też się można wykazać i wcale... Śpiewać. Piosenki dla Gryfa. No jest to, na pewno jest to takie trochę przewrotne, ale właśnie to co Piotrek mówił, że mimo wszystko to jest jednak ten życiorys Gryfa, to jest ciągłe igranie ze śmiercią. To jest tak naprawdę, pomimo tego, że to były piękne i to są z naszej perspektywy piękne czyny, to okraszone naprawdę olbrzymią dozą ryzyka i takiego niebezpieczeństwa. Dlatego myślę, że stawiając się, jeżeli byłoby nam dane stanąć w takiej roli, no to nie wiem, czy byłaby taka druga osoba, która byłaby w stanie coś takiego zrobić, co uczynił Gryf. A czy nie zadawali sobie państwo takiego pytania, ilu ich jeszcze było, o których nie wiemy, o których nie napisano książek, którzy gdzieś tam genialni, młodzi, zginęli pod gruzami? Oczywiście. Oczywiście, tak. Mamy takie doświadczenie, że śpiewaliśmy na promocji książki Zośkowiec i to był później śpiewaliśmy dla Zośkowca jeszcze w sierpniu 2016 roku i niedługo później on zmarł. Śpiewaliśmy na koncercie Wilczy Ślad, na którym były wspomnienia Józefa Banzo i też niedługo później on zmarł. Teraz śpiewamy dla Gryfa, który niedawno z kolei odszedł. Także to są takie ostatnie chwile, kiedy możemy wyłapać tych, którzy jeszcze żyją i jeszcze im podziękować. I łapiemy tych, którzy jeszcze są. A przecież to jest wiek 90+, także może tak powiem, zostało. Że określenie łapiemy, czy to nie jest zbyt eleganckie. Eleganckie. No przepraszam, tak, no to było takie robocze bardzo, przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Mi się tak skojarzyło z Warszawą czasów powstańczych. Nie, to zupełnie nie, to było tak na zasadzie łapania okazji, a nie łapania człowieka, to w ten sposób. Jeszcze tylko taki głos może troszeczkę od drugiej strony, że też trzeba pamiętać, bo my często opowiadając o czasach powstania i o bohaterach de facto powstania. Właśnie od razu mówimy tutaj tak, patrzymy na to, że to po prostu wszyscy jak jeden mąż po prostu to byli ludzie, którzy zamknęli oczy i poszli z bronią w ręku. Tak, to też warto pamiętać o tym, że to też był przekrój, że tak powiem, tak naprawdę naszego społeczeństwa. Tak, że tam byli ludzie, tam było ogromna rzesza bohaterów. I Władziunio. Tak. I olbrzymy kranny w piersiach. Tak. Śpiewało tam się była, w pieśni pod chorą. Tak, tam była rzesza bohaterów, ale tam byli też zwykli ludzie po prostu, którzy też na pewno się bali, wiele razy bali się wyściubić nosa za rogu. I ci bohaterowie byli też oczywiście przepełnieni lękiem w pewnych momentach. Tylko właśnie... I całe bohaterstwo polega na przełamaniu tego lęku i pójście z piersią przed siebie, może nie na te kule, ale bić się. Tylko to czasami może tworzyć taką mentalną barierę, że ja nie jestem w stanie się z tymi bohaterami 44 utożsamić. A w rzeczywistości nie ma takiego powodu, bo ja spokojnie mogę się z nimi utożsamić. Tak? To są ludzie tacy jak... Przepraszam, że tak ci wejdę w słowo, Ale może to właśnie jest nasza robota, żeby zejść z takiego cokołu, żeby zobaczyć, bo to robiliśmy też przy okazji partyzanckich spotkań, jak i powstańczych, żeby zobaczyć człowieka, że to bohater to jest nasze określenie, że to my kategoryzujemy. Tak naprawdę to wszystko, ci co zginęli i wolni już, w pewnym momencie przestali mieć dalsze wybory i dalsze ich losy w Polsce komunistycznej. Ich to już nie dotyczyło. I rozmawiałam kiedyś z pewnym powstańcem, który powiedział, że dla niego to tylko ci co polegli to są bohaterami. Ogromne bohaterstwo też było bardzo ukryte, dlatego że przez ileś lat nie można było w ogóle mówić, że brało się udział w powstaniu, że walczyło się w Armii Krajowej. I życie w Polsce komunistycznej z taką przeszłością i przekazywanie tego, przetrzymanie tej przechowanie pamięci tak, że my możemy w tej chwili z tego czerpać, to też było swoje bohaterstwo. Każdy ma swoją miarę bohaterstwa tak naprawdę. Wśród tych, którzy zginęli, którzy walczyli, był również przełożony dowódca kompanii i wielki przyjaciel Gryfa, starszy rok Stanisław Leopold, pseudonim Rafał. Pani Klaro, zaśpiewamy? Zaśpiewamy. To był twój ostatni szturm, Rafale. Szliśmy z tobą, twoja wierna gromada, twoja pierwsza kompania szturmowa, na twój rozkaz do zrywu gotowa. Cień zza murów wnękami się skradał i PM-y błyskały zuchwale. Ty nie byłeś z krwi kości żołnierzem, nie kochałeś się w łunach i w żawie, w karabinie, w PM-ie, w bagnecie. Byłeś jednym z tych nielicznych w świecie, którzy walczą, a serce im krwawi, że nie o to się biją, w co wierzą. Ja bym kazał ci wyjść z tych szeregów, żebyś przestał być świętym mordercą, świętej sprawy piekielnym sposobem. Ja bym kazał ci być tylko sobą, zamiast broni do walki wziąć serce, twoje serce jaśniejsze od śniegu. Cię jeszcze czekało całe życie zmagania i trudów, setki zwycięstw dla Polski i chwały. Do tej walki ci serce się rwało, rwało ci się do pracy wśród ludu. Tak się rwało, Rafale, tak rwało. Padłeś w szturmie, tak było sądzone. Może Bóg cię dlatego powołał, boś za dobry był na to, by zostać, boś przebaczał miast karać i chłostać. Może Bogu trzeba było anioła z twoim sercem przy boskim swym tronie. Zostaliśmy sami, twoja pierwsza, ta wierna drużyna, twoja pierwsza kompania szturmowa. Mamy w sercach twe myśli i słowa. Myśl o tobie nam wciąż przypomina, że nie tylko się walczy kulami. Pozdrów od nas, gdy będziesz już w niebie. Przemka, Reka, Juranda, Tomicza. Tam jest przecież pół twoich chłopaków, a my, reszta, z parasola znaku. Będziemy walczyć, póki nam życia, zawsze będziemy wspominali ciebie. To fragment, właściwie w całości piosenka, która wybrzmi na koncercie, do Rafała z tekstem Józefa Szczepańskiego z płyty Wspomnij Ziutka, Teatr od Czapy. Pani Anno, co jeszcze? Dodam, że z muzyką Weroniki Kowalskiej, która niestety nie będzie z nami na koncercie, ale na pewno jej ślad właśnie będzie w postaci piosenek, które pozostawiła. Będą nowe piosenki i tutaj trzeba zaznaczyć, że jedna z nich jest również autorstwa Ziutka Szczepańskiego. Tekst to jest bardzo szczególna historia, dlatego że tekst został odszukany przy okazji zbierania materiałów do książki. Pochodzi, jest przepisany w dzienniku jednego z powstańców, Tadeusza Flopa. Tam znalazł autor Jarosław Wróblewski trzy nowe teksty Ziutka. Jeden z nich nosi tytuł Szturm i Darek Bafeltowski, który gra na gitarze podczas koncertu, a ostatnio też zrobił jak gdyby nowe aranżacje do kilku piosenek, które będą na tym koncercie śpiewane i nadał muzykę temu utworowi. No i to będzie taka niespodzianka. To jest coś nowego, natomiast może powiemy właśnie, kto tam zagra. Oprócz Darka Bafeltowskiego, Darek Budkiewicz na basie, towarzyszący wszystkim naszym projektom. Julian Czaporowski oczywiście, czyli no, od niego pochodzi nazwa Od Czapy. No, to nie jest tylko tak, że z naszego charakteru to wynika, ale to tak z ukłonem dla pana Juliana. Na akordeonie, obecna tutaj Marta Sobczak na pianinie. Dzisiaj pani Marta przemawia głosem fortepianu. Głosem muzycznym. Ona tak pięknie przemawia tym głosem, że już nie na tym pozostańmy dzisiaj. Natomiast będzie jeszcze Przemysław Pacan na perkusji. I bardzo prawdopodobne, że Łukasz Kluczniak na saksofonie. Także taki skład muzyczny bardzo, bardzo rozbudowany i zamknięty, że tak powiem, pod nazwą Czapoba, która się narodziła jako band Czapoba, czyli zespół, który akompaniuje teatrowi muzycznemu od Czapy. Ale na tym opowieść o koncercie się nie kończy, ponieważ... Już nie tylko piosenki. No właśnie. Nie tylko piosenki. Teksty, które dzisiaj prezentuje Piotrek i nie tylko te, inne również, przedstawi Marcin Kwaśny. Będzie na koncercie właściwie część promocyjną książki. Rozpocznie Roman Boski, który napisał utwór dla generała Gryfa i to jak gdyby będzie takim prologiem do całego przedsięwzięcia, całej uroczystości. Będą rozmowy z osobami, które były bliskie Gryfowi, przede wszystkim z panią Agnieszką Boguską, która opiekowała się Gryfem, za której sprawą Gryf wrócił do Polski w 2002 roku. Będzie tak naprawdę dużo bezpośrednio o nim i też będą nagrania archiwalne. Będzie można zobaczyć i usłyszeć pana generała na żywo. To bardzo rozbudowana wersja, właściwie teatralna. To nie tylko koncert, to cała parateatralna opowieść o Gryfie. Taki spektakl muzyczny trochę, mam nadzieję, że można tak to ująć. To powróćmy do wspomnień Gryfa, dlatego że ta opowieść przewija nam się z powstaniem i z postaciami, które spotykał, które były mu bliskie, był Rafał. Było wielu ważnych, ale też był Józef Szczepański. A jak wspomina te początki powstania sam Gryf? 2 sierpnia było w rejonie Żytniej względnie spokojnie. Zrobiliśmy zbiórkę tych, którzy nie byli na zadaniach, na patrolu albo na warcie i dostali zezwolenie, aby pójść na mszę do kościoła sióstr miłosierdzia na Żytniu. Ksiądz pobłogosławił nam w tej atmosferze radości i nadziei na zakończenie tej strasznej okupacji niemieckiej. Wierzyliśmy mocno, że za kilka dni będziemy wolni. No właśnie, wierzyliśmy mocno, że za kilka dni będziemy wolni. Mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak jak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. Dziś idę walczyć, mamo, powstanie. Powstanie wspomina Gryf tak. Na cmentarzu, niedaleko kaplicy Halpertów, była taka górka i parę drzew. W pewnym momencie coś uderzyło mnie w twarz, jakby batem. Leżałem na płycie grobowej i krew się ze mnie lała. Miałem poważną ranę w brodzie i wydawało się, że po prostu powoli umieram. Miałem wtedy wizję. Byłem na górze. Była bardzo piękna droga, zielone drzewa, bardzo ładne kwiaty, ciepło i ja tam fruwałem. Zobaczyłem wtedy, jak w kalejdoskopie swoje życie. Dzieciństwo, młodość, topienie się w rzece, wpadanie do dołu z wapnem i inne historie. W pewnym momencie nie leciałem, ale stanąłem na tej drodze. Widziałem, jak leży moje ciało w takiej dolinie i zostałem jakby wepchnięte w to ciało. Wszedłem w nie i się obudziłem. A Rafał, jego przyjaciel i dowódca, wcale nie chciał walczyć. A państwo, panie, panowie, gdyby się tak zdarzyło, to co? Pan Sławek ma żonę i malutkie dziecko. Tak, właśnie. Serdecznie pozdrawiam i generalnie można powiedzieć, że wypadam, mając właśnie żonę i dziecko, z takiego grona pierwszych potencjalnych powstańców, przynajmniej w takiej wizji, jaką roztacza w obecnej świadomości jest roztaczana, właśnie takich bardzo młodych chłopców, którzy walczyli. Szczerze powiem, jest to bardzo trudne pytanie, które tak naprawdę ciężko jest zostawić teraz, tak patrząc i próbując się postawić w tej sytuacji. Tak naprawdę wszystko, co w życiu jest ważne, tak na pierwszy rzut oka, czyli najbliższą rodzinę, całe życie tak naprawdę swoje i pójść i oddać je za ojczyznę, czyli za coś, co jest głęboko w sercu, ale jednak nie jest tak namacalne. Więc na pewno to, jeżeli, mam nadzieję, że nie będzie nigdy takiej sytuacji, ale jeżeli miałbym być postawiony w takiej sytuacji, no to długie chwile głębokiej zadumy nad tym tak naprawdę, co zrobić. Ja dodam, że w Księdze Powtórzonego Prawa jest taki fragment, który mówi, żeby w pierwszy rok po ślubie nie brać męża do wojska, także nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne nauczanie, ale gdzieś tam w tradycji Kościoła taki fragment się znajduje. Natomiast ja jestem w tej sytuacji takiej trochę lepszej z perspektywy wojskowej, z perspektywy bycia żołnierzem, że zostawiam za sobą tylko rodzeństwo rodziców. I co, i idzie pan? Swoich rodziców. W razie czego? No myślę, że pewnie bym poszedł. Pewnie też za bardzo bym nie miał wyboru, bo pewnie mój starszy brat by poszedł, chociaż on ma już narzeczoną. Ale to pewnie ona go też, no nie wiem, to już jest ich sprawa, ale myślę, że no pewnie jakoś w jakiś sposób byłbym zachęcony z tej strony właśnie, żeby jednak pójść. Natomiast myślę, że sam bym chciał. No, to jest jednak takie doświadczenie, że to jest jakieś wyzwanie, przed którym staje konkretne pokolenie. To znaczy, że no, ma swoje zadania, które ma spełnić. I to było zadanie, to była robota, jakby to powiedział Gryf, która została postawiona przed tym pokoleniem żołnierzy Powstania Warszawskiego, czy później Niezłomnych. No myślę, że gdybym był w tej sytuacji postawiony dzisiaj, to pewnie miałbym też kolegów, którzy by szli, poszedłbym razem z nimi. Ciężko zestawić mi na przykład czasy powstania warszawskiego z możliwością, czy ewentualnym w czasach obecnych udaniem się do boju, do walki, gdyż nawet używając niewyobrażalnych potencjałów mojej wyobraźni, nie jestem w stanie wymyśleć czegoś takiego jak walka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w obronie naszych granic. Po prostu ciężko mi przychodzi myśleć o tym, że mogłyby się toczyć jakieś działania wojenne na terenie naszego kraju, ale... Ale wchodząc teraz panu w słowo, czy właśnie czas nie zatoczył koło? Czy może oni właśnie nie myśleli dokładnie tak samo? Oby nie. Że właśnie też mieli te dylematy, też mieli rodziny, też zastanawiali się, co mają zrobić. My mamy takie doświadczenie rodzinne, że prababcia zostawiła dzieci w Grodzisku poza Warszawą i poszła razem z pradziadkiem do powstania, także poszli razem. Mhm. Tak dobrze mówię, mamo? No, mniej więcej. A czy państwo w domu mają takie właśnie wspomnienia rodzinne? Kogoś, kto opowiadał, jak było, albo może nie chciał opowiadać? No to tutaj już wspomniałem to, co kiedyś mi babcia opowiedziała. U nas też mamy w rodzinie z kolei ze strony taty wspominanego przez dziadka od strony taty Władysława Rzechowskiego, pseudonim Mitrajew, który również walczył w powstaniu i tam zginął. Także te historie przewijają się, także gdzieś są obecne. Dla kogo państwo śpiewają te piosenki? Pani Klaro, staje pani na scenie i kogo pani widzi? Przede wszystkim tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście to przeżyli, żywych świadków historii, którzy siedzą w pierwszych rzędach i czasem z łezką wokół, a czasem z bardzo szerokim uśmiechem śpiewają razem z nami i po koncertach podchodzą do nas i dziękują nam za to, że my śpiewamy. To ich widzę przede wszystkim i widzę ich takich, jakimi są teraz, ale też próbuję sobie wyobrazić ich takimi, jakimi byli kiedyś, jak byli w moim wieku, kiedy musieli właśnie podjąć te trudne decyzje. A po koncertach przychodzą, chcą rozmawiać, starsi, młodsi? Zdarza się, że ktoś przychodzi i mówi, też chciałbym z wami zaśpiewać? Oni śpiewali z nami, tak. No chociażby na na koncercie w Buffo śpiewał z promocyjnym Wilczego Śladu, śpiewał jeden z żołnierzy niezłomnych. No też śpiewają i na innych koncertach. Mają też prośby, żeby zaśpiewać jakieś konkretne piosenki. Także ale to starsi czy młodzi też? Młodzi też i to tutaj widać właśnie tą sztafetę pokoleń, że czasem małe dzieci stoją w pierwszych rzędach i śpiewają Pałacyk Michla, czy jakieś nawet mniej znane piosenki, których ja nie znałam, zanim nie przyszłam do teatru i to też widać i to jest bardzo wzruszające. Jest bardzo ciekawe, mam wiele sygnałów o tym, że dzieci bardzo lubią płytę Wspomnij Ziutka i te piosenki. Z mojej strony też mogę taki sygnał dać, gdyż niedawno zostałem poinformowany przez mojego kuzyna, którego córeczka też jest w harcerstwie, i jak przygotowywali jakiś spektakl patriotyczny, w pewnym momencie Zuzia, pozdrawiam cię Zuzio serdecznie, kiedy był emitowany ten nasz teledysk tego utworu, Wspomnij Ziutka, Dziś idę walczyć mamo, Zuzia z wielkim szokiem stwierdziła, że wujek Piotrek jest w tym teledysku ujęty. Bo nawet nie wiedziała, że w teledysku byłem ujęty i nie wiem, czy zdawała sobie sprawę, że akurat w tym projekcie brałem udział. Jeszcze nawiązując do właśnie tych też starszych osób, które bardzo chętnie i bardzo właśnie z taką łezką wokół podchodzą do tych naszych koncertów, to jest też bardzo taka ciekawa historyjka, można powiedzieć, taki epizodzik, który był wspomniany w poprzedniej książce pana Jarosława Wróblewskiego o Haliczu, gdzie Halicz opowiadał, że jak on był mały, to pamięta, jak jeszcze były defilady wojskowe i tam na samym czele szli powstańcy styczniowi o kulach, często już tacy naprawdę bardzo sędziwi staruszkowie. I on wtedy wspomina, że między innymi też ten widok po prostu później go zmotywował do tego, żeby jednak pójść i walczyć. I to też jest taka sztafeta, że dzisiaj patrząc na tych właśnie już sędziwych na tych sędziwych powstańców tak naprawdę, którzy gdzieś tam z łezką wokół słuchają tych koncertów, ci młodzi mogą sobie pomyśleć, że no rzeczywiście to jest coś ważnego. A jeszcze od strony śpiewania konkretnych piosenek, dla mnie przynajmniej to było naprawdę niesamowite wrażenie, jak usłyszałam, jak Józef Banzo śpiewa piosenkę z płyty Wilczy Ślad, akurat to byli bracia partyzanci, a potem na Znojną Walkę. I zupełnie jakoś nie miałam świadomości, że te piosenki funkcjonowały po prostu na żywo w oddziałach partyzanckich. Dla nas to były piosenki nowe, rozpoznane, słuchane po raz pierwszy. Natomiast one żyły, one miały swoje życie, potem jak gdyby przerwę przez ileś tam lat ukryte i przejęte jak gdyby przez to pokolenie na nowo. Wydaje mi się też, że porównywanie pójścia teraz do walki i tych młodych ludzi wtedy jest o tyle różne, że to były pierwsze lata, pierwsze 20 lat niepodległości, prawdziwie wolnej Polski po iluś latach zaborów i to było tak cenne i to pokolenie było tak wychowywane, że dla nich te wybory były po prostu tak naturalne. To nie była kwestia poświęcam się, idę, tylko po prostu idziemy. To było coś tak oczywistego. To się przebija ze wszystkich wspomnień. To pokolenie roku 1920, gdzie wszyscy właściwie powstańcy w tych latach, i Ziutek, i Gryf też, to jest naprawdę bardzo szczególne pokolenie Polski. I tu jest jeszcze mnóstwo osób. Nie chcę mówić postaci, bo to są osób, żywych osób do odkrycia, życiorysy, które tak naprawdę nas niosą. A na koncercie będą niosły wspomnienia również samego Gryfa. To oddajmy głos bohaterowi. Ziutek Szczepański, mój towarzysz broni, był w tej samej kompanii i bardzo blisko mnie. Jak ja zostałem przeniesiony z partyzanckiego oddziału z Lubelszczyzny jako instruktor wyszkolenia bojowego do Warszawy, spotkałem się z Ziutkiem na szeregu spotkań, na wykładach, które ja robiłem o broni. Ziutek był bardzo popularny i muszę tutaj dodać, że bardzo lubiany przez łączniczki i przez sanitariuszki. Nawet ma dużo fotografii, które widziałem i nawet muszę gdzieś parę mieć, gdzie fotografował się zawsze z trzema albo czterema panienkami. Chciałem jeszcze opisać ten wieczór pamiątkowy, który stworzył piosenkę Pałacyk Michla, Żytnia Wola, która przeżyła powstanie. Po powstaniu było cicho może, ale później dalej zaczęła odżywiać i żyje do dzisiejszego dnia. Jest bardzo popularna. Czwartego, to był bardzo ważny dzień, zaprosiliśmy szereg naszych towarzyszy broni z drugiej i trzeciej kompanii Parasola, oprócz łączniczek i sanitariuszek, oprócz tego paru gości z innych oddziałów, które leżały naokoło naszych stanowisk niedaleko, było około 50 osób i zrobiliśmy taką małą wieczorynkę. Mieliśmy trochę prowiantu, kanapki dziewczyny nam zrobiły, sanitariuszki i łączniczki. Mieliśmy parę butelek wina, które zdobyliśmy na jakimś niemieckim samochodzie, który miał skrzynkę wina. No i wieczorem, to godzina 9 była, Ziutek Szczepański siadł do fortepianu, do tego grand piana w tym pokoju, w salonie na górze. Otoczyliśmy wszyscy ten bardzo duży fortepian i było nas tam blisko jego, około 10 osób. Ja stałem koło niego parę, pół metra może i Ziutek wtedy dostał inspirację i wymyślił tą, skomponował tą piosenkę Pałacyk Michla, Żytnia Wola. Do tego dołożył muzykę, którą wziął od jakiegoś innego kompozytora i z tego stworzyła się bardzo miła, melodyczna i taka naprawdę ciekawa piosenka ze słowami, którą skończył skomponować właśnie w tym czasie. Śpiewaliśmy tą piosenkę pierwszy raz. Żytnia wola, broni chłopcy spod parasola. Aż na te krysy mają wisy, to wasze dziaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i ty też jest słuch, kresuj młody duch, pracujące dwóch. Czuwaj wiaro i ty też jest słuch, kresuj młody duch jak star. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. gdzie kula trafi jaka. Poprosić pannę, dać ci boziaka. Hej! Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch, pracujący fuch. Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch jak stal. Z tym za linią te kotniki. Intendentura z neumrzyki. Gotują zupę, czarną kawę. I tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch, pracujący fuch. Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch jak stal. Za to dowództwo jest morowe, bo pierwszy linii nadstawia głowę. A najmorowszy z przełożonych to jest nasz mięcio w kółko kolony. Hej! Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch, pracujący fuch. Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa. Szkody się płoszczą, krew ich zalewa. Do tych sposobów się i mają. Za chwilę szafę nam podsuwają. Hej! Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch, pracujący fuch. Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch jak stal. Lecz na nich szafy i granaty. Za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch, pracujący fuch. Czuwaj wiaro i ty też słuch. Wreszcie młody duch jak stal. Jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal. Dziutek Szczepański walczył dalej, był ranny później na Starym Mieście i umarł w szpitalu z od ran odniesionych, ale skomponował jeszcze przed śmiercią parę innych bardzo ciekawych wierszy poetyckich i piosenek, a między innymi Czerwoną Zarazę zrobił. Wspaniała rzecz, która była zabroniona w PRL-u, która miała wiersz, który miał straszny oddźwięk i dawał obraz komunizmu i tego, co oni nam zrobili, że stanęli z bronią u nogi i czekali, żeby Niemcy nas wybili do nogi, bo nie chcieli nam pomagać w ogóle. Pamięć o Ziutku jest bardzo duża. Bardzo go ceniłem jako towarzysza broni. Bardzo dzielny był. Nie tylko utalentowany poeta, ale tak samo żołnierz, który walczył, też dostał virtuti militari po śmierci. Chciałem życzyć przy tej okazji, żeby pamiętać jego poetyckie wyczyny i jego talent, mimo że go nie ma, on jest między nami, żeby pamięć o nim nigdy nie zginęła. Wspominał generał Gryf, czyli Janusz Brachowicz-Lewiński. Ta pamięć nie zaginęła na koncercie. Zabrzmi i Pałacyk Michla, i Czerwona Zaraza, pani Anno. Pałacyk Michla na pewno tak. Jeżeli chodzi o generała Gryfa, to pamiętam go jako naprawdę uroczego człowieka, otwartego, bezpośredniego. On bardzo po powrocie do Polski naprawdę bardzo łaknął spotkań z młodzieżą i bardzo chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, ale no, trzeba było się mocno jak gdyby postarać, żeby się z nim spotkać. I to, że jest na naszej płycie Wspomnień Ziutka, to jest naprawdę skarb. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my mamy tutaj, jeżeli chodzi o to, co nam zostawił Gryf. To jest tak naprawdę dla mnie motto bardzo klarowne i od czasu, jak przeczytałam książkę, w znacznej mierze staram się stosować je w życiu. Po prostu robić swoją robotę. I to jest coś, co bardzo, ale to bardzo pojemne znaczenie ma. i on, znajdując się w przymusowej niejako emigracji, na przymusowej emigracji, potrafił znaleźć taką drogę, gdzie nie tylko służył Polsce, ale tak jak mówił w tym fragmencie, który słuchaliśmy, kontynuował walkę z bolszewikami, walkę z komunizmem i narażając swoje życie, a jednocześnie po prostu robiąc to, co uważał w tym momencie za najważniejsze. Generał mówi, że ten Ziutek pozostanie w pamięci i inni też pozostaną w pamięci. Ja mam wrażenie, słuchając państwa, że ten teatr i te dwie płyty to była trochę taka darmowa lekcja historii. Państwo swobodnie żonglują nazwiskami, datami, faktami. Przed nagraniem tych płyt też tak było? Chyba to się wiąże się to z tym, że każdy w jakiś sposób tej historii liznął nie tylko w trakcie nagrywania tych płyt, nagrywania tego całego materiału, ale to też w ogóle wzięcie udziału w tych projektach brało się z chęci rozwinięcia tej wiedzy historycznej, którą jakąś tam się miało minimalną, większą, ale chęć zgłębiania, posiadania tej wiedzy sprawiła, że też weszliśmy łatwiej w ten projekt. Jeszcze jakie projekty przed fundacją, jakie zadania? No znowu powstańczy. To jest coś, co bardzo chcemy zrobić w najbliższych latach i mamy tutaj jak gdyby nadzieję na pomoc, ponieważ mamy patronat Polskiego Radia nad projektem Opowieść 44. To jest coś, co wraca niejako do tych piosenek, które śpiewamy na koncertach, ale tam jest mnóstwo piosenek nieśpiewanych w ogóle. Też z muzyką, niejako teksty znane, pisane przez powstańców i nigdy nie wykonywane. Także to chcemy odkryć znowu, pokazać światu. No i koncertowe projekty. Dużo koncertów przed nami. Przypomnijmy, gdzie, kiedy ten najbliższy, o którym opowiadamy? Najbliższy 15 lutego w studio w sali Lutosławskiego w Polskim Radiu. O godzinie 18.30 zaczyna się promocja książki i koncert chwilę później. I jeszcze na zamknięcie myśl samego głównego bohatera. Nasi przodkowie w naszej tysiącletniej historii, jak wojna kończyła się i bitwy się kończyły, odkładali miecz na bok i brali się do roboty. Na znojną walkę. To będzie utwór, który może spuentować albo zamknąć klamrą całą opowieść o Gryfie. I to będzie utwór, który również usłyszymy na koncercie. Notabene hymn 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej majora Łopaszki. Teatr Od Czapy. Bardzo pięknie dziękuję. W okrojonym składzie pani Anna Żakowska, Klara Płatek, Marta Sobczak, Sławomir Giska, Piotr Ochnik, Krzysztof Żochowski. I na znojną walkę. To taka próbka tego, co usłyszymy za kilka dni. Na znojną walkę, krwawy bój z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iść, a los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przebojem iść, a los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek, najwyższym prawem nam żołnierska cześć. Granatów huk, bojowych wypraw ślady, twardego życia twardą tworzą pieśń. Granatów huk, bojowych wypraw ślady, twardego życia twardą tworzą pieśń. Bo nasza pieśń nie pachnie rozmarynem, nie ma w niej dziewcząt ni pachnących ust, jak nasze życie pachnie krwią i dymem, pieszczotą rąk karabinowy spust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem, pieszczotą rąk karabinowy spust. Naszą muzyką CKM-u wbicie, nocne ataki nam rozrywką są. Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie, kto pozostanie, wywalczy wolność swą.